Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo utajifunza somo la 35. Usemi wa msingi kwa hii leo ni Credit card wa tsukaemasu ka? Naweza kutumia kadi ya kufanyia manunuzi. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna pamoja na Kenta walifurahia mlo wa sushi ambao huwa ni samaki wa bichi pamoja na wali katika mgahawa wenye mikanda ya kubebea chakula. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 35. Okanjo wo onegai shimasu. Zenbu de 5200 yen desu. クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo ya leo. Kenta alimwambia keshia. Ukanjo wo onegai shimasu. Yani, naweza kupata bili yangu tafadhali. Ukanjo ni bili. Ni usemi wa kiungwana wa kanjo. Yani bili. Ikiwa na o inayoonesha heshima kabla yake. O baada ya okanjo inaonyesha mtendwa. Onegai shimasu ni tafadhali. Okanjo wo onegai shimasu ni neno maalumu unamwambia mhudumu unapotaka kulipa bili mgahawani. Asha sana, ninatakiwa kusema nini ikiwa ninataka kuuliza bei wakati wa kufanya manunuzi? Unasema Oikura desu ka? Yani ni bei gani? Turudi kwenye mazungumzo. Keshia anasema. Zenbu de 5200 yen desu. Kwa ujumla ni yeni 5200. Inaonekana Anna na Kento walikula chakula kingi mno. Zenbu ni yote. De inaonyesha kiwango. Zenbu de ni kwa jumla. Ni kauli inayotumika sana. Tafadhali kumbuka hilo. 5200 ni 5200. Go ni 5. Sen ni 1000. Ni 2 na hyaku ni 100. M ni yeni. Ni sarafu ya Japani. Des ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Kwa mara ya kwanza hapa tunazungumzia namba iliyo zaidi ya 100. Kwanza acha ni kueleze tarakimu za mamia. 100 ni hyaku. Baada ya hiyo, unaweza kusema namba kabla ya hyaku. Kwa hiyo, 200 ni? Nihyaku. Lakini namna unavyotamka hyaku, inabadilika ikiwa pamoja na takwimu fulani. Mfano, 300 ni? 300. 600 ni? 600. Na 800 ni? Hapyaku. Vile vile unaweza kuweka namba kabla ya sen, yani elfu, ili ueleze namba zilizo katika maelfu. Ndiyo, 1000 ni sen. Baada ya hiyo, unafanya kama ulivyojifunza kwenye 100. Lakini pia unahitajika kwa muangalifu kuhusiana na matamshi baadhi ya namba hizo. 3000 ni sanzen. Na 8000 ni hassen. Vipi kuhusu namba zilizo katika makumi elfu? 10,000 ni? 1,000. Kenta alimuuliza keshia. Credit card wa tsukaemasu ka? Naweza kutumia kadi ya kufanyia manunuzi. Huo ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Credit card ni kadi ya kufanyia manunuzi. Ni neno linalotokana na Kiingereza, yani credit card. Wa inaonyesha mada. Tsukaemasu. Naweza kutumia. Ni mnyambuliko wa kitenzi. Tsukaemasu. Yani kutumia. Mnyambuliko huu unatumika kuelezea kile unachoweza kufanya na kufahamika kama vitenzi vya umbo la uwezekano. Unapotumia ka mwisho wa sentensi, unaibadilisha na kuwa swali. Keshia anajibu. Hai, tsukaemasu. Yani, ndiyo, unaweza kutumia. Hai. Ni ndio. Tsukaemasu inamaanisha unaweza kutumia. Sasa tusikilize tena somo la 35. Okanjo wo onegai shimasu. Zenbu de 5200 yen desu. Kurejitto kado wa tsukaemasu ka? Hai, tsukaemasu. Na sasa niko na mwalimu tufundishe. Profesa Akane Tokunaga atatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo umejifunza kitenzi cha umbo la uwezekano, tsukaemasu. Tafadhali tufahamishe namna ya kutengeneza umbo la uwezekano. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemasho. Anasema kitenzi cha umbo la uwezekano huwa na maana mbili. Moja ni uwezo wa kufanya kitu. Kwa mfano, ikiwa unataka kusema ninaweza kuongea Kijapani, unatumia umbo la uwezekano la hanashimasu. Yaani kuongea, ambalo ni hanasemasu, inayomaanisha naweza kuongea. Maana nyingine ni ruhusa ya kufanya kitu katika mazingira fulani. Kwa hiyo ikiwa unataka kusema unaweza kutumia kadi ya manunuzi, unatumia umbo la uwezekano la tsukaimasu. Yaani kutumia, ambalo ni tsukaemasu, naweza kutumia. Lakini sio vitenzi vyote vinavyoweza kunyambulika katika umbo la uwezekano. Vile ambavyo havihusishi dhamira ya mtu haviwezi kubadilika katika umbo hili, kama vile furimasu, yani kunyesha. Sasa acha nikufahamishe namna ya kutengeneza umbo la uwezekano. Kwanza, vitenzi ambavyo silabi kabla tu ya mas ina irabu e. Hapa kabla ya mas unaweka neno dare. Kwa hiyo tabemasu, inayomaanisha kula, inabadilika na kuwa taberaremasu, unaweza kula. Pili ni kuhusu vitenzi ambavyo irabu kabla tu ya mas ni i. Kuna namna mbili. Namna ya kwanza ni kubadilisha i na kuwa e. Kwa hiyo hanashimasu, yani kuongea, inabadilika na kuwa hanasemasu, naweza kuongea. Tsukaimasu, yani kutumia, inabadilika na kuwa tsukaemasu, naweza kutumia. Kwa namna nyingine unaweka dare kabla ya masu. Mimasu, yani kuona, inabadilika na kuwa miraremasu, unaweza kuona. Baadhi ya vitenzi havifuati namna hizi mbili. Kimasu, yani kuja, inabadilika na kuwa koraremasu, inayomaanisha naweza kuja. Shimasu, kufanya, inabadilika na kuwa dekimasu, yani naweza kufanya. Kwa hiyo tafadhali kumbuka maneno hayo. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Bila shaka ni sauti ya mashine ikisoma alama za barcode katika sehemu ya kulipa dukani. Ndiyo. Neno linaloashiria sauti hiyo ni pip. Paul, inayofuata ni sauti gani? Bila shaka ni sauti ya wimbi mikro inapokamilisha kupika chakula. Neno linaloelezea sauti hiyo ni ching. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza kuhusu pi na ching. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuo. Kenta alinipeleka nikale sushi. Unasema gochiso samadeshta baada ya kula. Pia nimejifunza ya kwamba unasema gochiso samadeshta kwa mtu aliyekulipia chakula. Bila shaka umefurahia somo la 35. Usemo wa msingi kwa hii leo ni Kurejitto kado wa tsukaemasu ka? Naweza kutumia kadi ya kufanyia manunuzi. Katika kipindi kijacho, Ana na Sakura wataondoka Shizuoka kwenda Tokyo. Usikose kujumuika nasi.